पेज 33, सर्ग 14, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। 14वां सर्ग। समंगा नदी के किनारे पर जाकर काल और भृगु ऋषि का शुक्राचार्य को समाधि से जगाना, पूर्व वृत्तांत का स्मरण दिलाना और वहां से आने की इच्छा का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, इसके अनंतर काल और भृगु ये दोनों देवता मंदराचल की कंदरा से पृथ्वीतल में उतरकर समंगा नदी के तट पर जाने के लिए तत्पर हुए। एक पर्वत से रहे उन दोनों महातेजस्वियों ने अभिनव सुवर्णमय लताओं के समूहों के निकुंजों में सोए हुए देवताओं और पक्षियों को देखा, जो गगनांगण में लताओं से वेष्टित झूलों के द्वारा क्रीड़ा कर रहे थे। वे हरिणियों के तुल्य मनोहर अपने कटाक्षों से कमल का स्मरण करा रहे थे। दो तीन वर्टिकल बार ऊंचे शिलाखंड रूपी आसन पर बैठे हुए तथा लीला से तीनों जगतों को देखने वाले सिद्धों को भी देखा, जो शरीरधारी उत्साह के तुल्य थे। चार जिनमें निरंतर फूल गिर रहे थे, ऐसे धारा के प्रवाहों में जो नहा चुके थे, तथा ताल वृक्ष की तरह लंबे मोटे और ऊपर उठाए हुए सूंड वाले गज यूथपों को देखा। वे मद के आधिक्य के कारण आलस्य से झपकी ले रहे थे। मूर्तिधारी मद के तुल्य थे और फूलों के केसरों से रंजित पवन से उनकी पूंछ लाल हो गई थी। पांच छह वर्टिकल बार एवं चंचल और मनोहर चमरों को देखा, जो पर्वतराज के चवर के तुल्य प्रतीत होते थे। जिनमें निरंतर फूल गिर रहे थे, ऐसे धारा के प्रवाह में निमज्जन किए हुए किन्नरों को, शाखा पर्यंत सीधे हुए उत्तम जाति के खजूर वृक्षों को और खजूर के फलों से परस्पर ताड़न रूपी क्रीड़ा द्वारा बांस को भी फलयुक्त बनाने वाले बंदरों को भी देखा, जिनके विरूप मुख गेरु के तुल्य लाल थे और जो उछलने कूदने में मस्त थे। पर्वत के शिखर भाग के उपवन में जिनके मंदिर लताओं के विस्तार से ढके हुए थे, जिन्हें रतिकाल का सूचन करने के लिए देवांगनाएं मंदार के फूलों से मार रही थी, ऐसे सिद्धों को भी देखा और उन पर्वत के प्रपात देशों को भी देखा, जो गेरू से लाल और सघन बादल के समूहों से आच्छन्न तथा मनुष्यों के संचार से शून्य थे। उनकी बौद्धों सन्यासियों से तुलना की जा सकती है, क्योंकि वे भी गेरु आदि से लाल और सघन वस्त्र से आवृत रहते हैं और जन संसर्ग से शून्य होते हैं। कुंद और मंदार के फूलों से जिनकी लहरें आच्छन्न थी, ऐसी नदियों को जिन्होंने मानो समुद्र रूपी कांत के प्रति अत्यंत उत्सुकता के कारण मधुमास संबंधी पुष्प पल्लव आदि अलंकार धारण किए हैं, तथा फूलों के भार से आच्छन्न पवन से हिलते हुए वृक्षों को भी देखा, मानो वे वृक्ष मधुमास के वसंत के प्राप्त होने पर चंचल भ्रमर रूपी नेत्रों से युक्त थे। अतेव मद्य पीने पर नशे में चढ़े हुए नेत्र वाले पागल से लगते थे। सात बारह इस तरह वे दोनों इधर उधर बढ़ी चढ़ी पर्वत की शोभा को देखते हुए गांव तथा शहरों से सुशोभित पृथ्वी तल को प्राप्त हुए। तेरह वर्टिकल बार पृथ्वी पर क्षण मात्र में फूलों से चंचल तरंगों से युक्त समंगा नदी पर पहुंचे। मालूम होता था कि वह संपूर्णतः पुष्पों से ही बनी हुई है। 14 वर्टिकल बार वहां पहुंचने के अनंतर समंगा नदी के किनारे कहीं पर भृगु ऋषि ने अपने पुत्र को देखा। उसने दूसरी देह का परिवर्तन किया था, अतएव वह शुक्राचार्य से विलक्षण भाव को प्राप्त हुआ था। उसकी इंद्रियां शांत हो गई थी, समाधिस्थ होने से उसका मनरूपी मृग स्थिर हो गया था, मानो वह पुरुष अनादि संसाराश्रम को दूर करने के लिए बहुत दिनों से विश्राम ले रहा था तथा अनादिकाल से भुक्त। 709 पेज 34 710 स्थिति प्रकरण। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। थोड़े ही दिनों से परित्यक्त और हर्ष शोक से भरी हुई संसार सागर की गतियों का विचार कर रहा था। मानो अवश्य ही वह अनंत जगद्रूपी आवर्त में अतिशय भ्रमण से जोर से घुमाए हुए चक्र के तुल्य निश्चल हो गया था। 15-18 वह एकांत में अकेला स्थित था। शरीर कांति से अत्यंत कमनीय था। उसकी सारी चेष्टाएं शांत हो गई थी, अतएव उसके चित्त के संभ्रम का समागम नष्ट हो गया था। 19 वर्टिकल बार वह निर्विकल्प समाधि में स्थित था, अतएव शीतोष्ण आदि द्वंद्र की वृत्तियों से शून्य था। मानो वह अपनी शांत बुद्धि द्वारा संपूर्ण लोक व्यवहार का उपहास कर रहा था। वर्टिकल बार संपूर्ण प्रवृत्तियां उससे पृथक हो गई थी। संपूर्ण कर्मफलों से वह शून्य था और उसने संपूर्ण कल्पना जाल का परित्याग कर दिया था, अतेव अपरिच्छिन्न आत्मसुख से वह पूर्ण था। 21 वह अनंत सुखपूर्ण व्यापक आत्मतत्व में विश्रांत था, अतेव प्रतिबिंब का ग्रहण नहीं कर रही स्वच्छ मणि के तुल्य स्थित था। 22 यह अग्राह्य है तथा यह ग्राह्य है, इस संकल्प विकल्प से शून्य तथा आत्मबोध को प्राप्त हुए अपने धीर पुत्र को भृगुजी ने देखा। 23 उस भृगु के पुत्र को देखकर काल ने भृगुजी से समुद्र के निर्घोष के तुल्य गंभीर स्वर से कहा, यही आपका पुत्र है। 24 वर्टिकल बार जैसे मेघ के गंभीर स्वर से मोर जाग जाता है, वैसे ही जागो। इस वाणी से वह भृगुपुत्र समाधि से धीरे धीरे जाग उठा। 25 वर्टिकल बार उसने आंखें खोलकर समीप में आए हुए एक साथ उदित हुए सूर्य और चंद्रमा तुल्य काल और भृगु को देखा। 26 कदम लता के आसन से उठकर उसने एक साथ आए हुए विप्रवेशधारी विष्णु शिव के तुल्य समान कांति वाले उन दोनों को प्रणाम किया। 27 वर्टिकल बार तत्कालोचित परस्पर अभिनंदन आदि व्यवहार कर लेने पर वे लोग शिला पर सुमेरु पीठ पर जगत पूज्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के तुल्य बैठे। 28 तदंतर हे श्री रामचंद्र जी, समंगा के तट में समाधि से विरत उस ब्राह्मण ने इन दोनों से, काल और भृगु से, अमृत बिंदु के तुल्य सुंदर शांत वचन कहा। 29 हे भगवन, इस लोक में एक साथ आए हुए चंद्रमा और सूर्य के समान आप लोगों के दर्शन से आज मैं परम सुख को प्राप्त हुआ हूँ। वर्टिकल बार जो मनोमोह शास्त्राभ्यास, तपश्चर्या, उपासना तथा ब्रह्मज्ञान से नष्ट नहीं हुआ था, वह मेरा मनोमोह आप लोगों के दर्शन से दूर हो गया। उन लोगों की प्रशंसा के लिए यहाँ पर अतिशोक्ति है। 31 निर्मल अमृत की वृष्टि अंतरात्मा को वैसा सुखी नहीं बनाती है जैसा कि आप महात्माओं की केवल यह दृष्टि सुखी बना रही है। 32 हे भगवन, आकाश को चंद्रमा और सूर्य के तुल्य इस हमारे देश को अपने चरणों से पवित्र बनाने वाले महातेजस्वी आप लोग कौन हैं? 33 हे श्री रामचंद्र जी, शुक्र के यह कहने पर भृगुजी ने जन्मांतर के अपने पुत्र से कहा, तुम अपना स्मरण करो क्योंकि तुम ज्ञानी हो, मूढ़ नहीं हो। 34 वर्टिकल बार भृगुजी द्वारा बोध को प्राप्त हुए उसने ध्यान से दिव्य चक्षु खोलकर क्षणभर अपनी जन्मांतर की अवस्था का स्मरण किया। 35 तदंतर वक्ताओं में श्रेष्ठ उसने आश्चर्य के दर्शन से विकसित मुख होकर वितर्क से मंद वचन कहा, उस समय उसका मन अत्यंत प्रसन्न था। 36 वर्टिकल बार इस संसार में कर्मफल का नियंत्रण करने वाली परमात्मा की माया शक्ति का व्यापार किसी को ज्ञात नहीं है, जिसके कारण यह विशाल जगद्रूपी चक्र चल रहा है। 37 वर्टिकल बार मेरे अनंत जन्म बीत गए हैं जिनका मुझे ज्ञान भी नहीं है, तथा प्रलय काल में प्राप्त वर्ष, वायु और धूप आदि से उत्पन्न हुए दुःख, मोह आदि के तुल्य मरण, मूर्छा आदि दुर्दशाओं के फलभूत अनेक दुःख, मोह। पेज 35 सर्ग 15 711 श्री योग वासिष्ठ महारामायण आदि भी बीत गए हैं। 38 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार मैंने कठिन क्रोध और उद्योग से भरे हुए राजाओं को देखा, धनोपार्जनार्थ विविध भ्रमणों का अनुभव किया तथा बहुत दिनों तक शोक से शून्य सुमेरु पर्वत की भूमियों में विहार किया। 39 सुमेरु पर्वत के समीप की भूमियों में मंदार के फूलों के केसरों से रंजित अतेव सुगंधपूर्ण तथा संध्या काल में खिलने वाले कमलों से युक्त मंदाकिनी के जल का मैंने पान किया। 40 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार फूली हुई सुवर्णलताओं की पंक्तियों से पूर्ण मंदराचल के निकुंजों में मैंने भ्रमण किया। 41 ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका मैंने भोग न किया हो, ऐसी कोई क्रिया नहीं है जो मैंने नहीं की हो, और ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैंने अनुकूल या प्रतिकूल दशा में न देखी हो। यानी सब कुछ किया, सबका भोग किया और सब कुछ देखा। 42 एक आत्मा के साक्षात्कार से भी सबका ज्ञान दर्शाते हैं। इस समय जानने योग्य सारी बातें मैंने जान ली हैं, देखने योग्य संपूर्ण वस्तुएं अच्छी तरह देख ली हैं। बहुत दिनों से थका हुआ मैं अब विश्राम ले रहा हूँ और मेरे संपूर्ण भ्रम दूर हो गए हैं। 43 हे पिताजी, उठिए चलें। सूखी हुई वनता की नाई सूखे हुए मंदराचल पर स्थित उस शरीर को देखें। 44 यदि शंका हो कि उस शरीर से तुम्हें क्या करना है, तो इस पर कहते हैं, इस संसार में न तो मेरा कुछ अभीष्ट है और न अनिष्ट है, केवल नीति की रचना देखने के लिए मैं इस जगत में विहार कर रहा हूँ। 45 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार यदि कोई शंका करे कि नीति की रचना देखने के लिए विहार करते हुए आपकी उसमें आसक्ति होने से पहले की तरह अप्सरा के मनोरथ द्वारा अनुगमन रूप संसार की प्राप्ति हो जाएगी, तो इस पर दृढ़तर तत्वज्ञान से अज्ञानानुवृत्ति मात्र का बाध हो जाने से अब पहले की तरह अभिनिवेश की प्रसक्ति नहीं हो सकती, ऐसा कहते हैं। चूंकि मैं एकात्मता के दृढ़ निश्चय से अत्यंत शुभालय जीवन मुक्त महापुरुषों से सेवित चरित्र का ही स्थिरता पूर्वक अनुसरण करता हूँ, न कि मूढ़ों के चरित्रों का, इसलिए मेरी तथा आपकी अभीष्ट जो पूर्वदेह में अवस्थित रूप बुद्धि है वह रहे, उससे कोई भी क्षति नहीं होगी। उस बुद्धि से बचे हुए प्रारब्ध का भोग कराने वाले व्यवहार का ही आचरण मैं करूँगा, न कि मूढ़ों की तरह आसक्ति को प्राप्त होऊंगा। यह अर्थ है। 46 14वां सर्ग समाप्त।